نپدی سورت کے بیان دا دلائل عقلیہ دے انزویش دلائل عقلیہ دے کرکل پا مسئلے دا توحید باندے. سور انعام آغا سورت دے چپائی کے رد دے دا اصناف اربعو دا مشرکی او دلشانی. سور انعام آغا سورت دے چپائی کے رد دے دا اشراک اربعو دا شرک اعتقادی او دلشانی دا رد دے دا شرک فعلی. سور انعام آغا سورت دے چپائی کی پندویش دلائل اقلیت کرکی پا مسلیر توحید. سور انعام اغا سورت دے چپائی کی بیان دا مناظری دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دخپل پلار دخپل قوم سر او یادر شانی دا پلار سر. سور انعام اغا سورت دے چپائی کی بیان دا عقبات ستو دے چھ ہر مبلغ چکل آئی چما خلق لبیانو کہ او دا اللہ دین میں او رسول ہے ناغو پا دا غشپک و سخت و مقامات و باندی تیری جی او اغیل بغان کلک ساتی. سور انعام اغا سورت دے چی کلوها مناظرہ طول سورت چند دل کل مناظرتن مناظرہ دا او دی وجی نبی سورت کی قالوا يقولنا او دلشان قل دا بدر بیاترا جی دا وجہ دا اعتراض اگئی کئی نت جواب کنا رئی اعتراض کئی نت جواب کیو آیا رئی اعتراض کئی نت جواب کیو آیا. البرہان کی امام زرکشی رحمہ اللہ اول ذکر کری لی کی سورت انعام طول مناظرہ مناظرہ دا او سور انعام اغا سورت دے چی دا نازل شوئے دے دفعتن واحدتن پا یو ظلمان دے راغلے دے یو ظلمان دے راغلے دے او کل چی دا سورت راتلو مددی پا راتلو کی ددی سارا او یا ذرا فرشتی آغا اللہ را لیگری دی مندلو را او یا ذرا فرشتی آغای جلب کرده دی سورت سرا. اول حصد قرآن کریم ختم شوا چپائی چی بیانو دا خالقیت دا اللہ دا خلق دا اللہ چی اللہ خالق دا مخلوقاتو دے دا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض یعنی دا سور انعام نوالی تر سور کہف پور بیان دا دویم حصے دا سورت دے چپدی کی بیان دے دی چی مربی دا عالم پالن کے دا عالم ذیم لکا سرنگی چی خالق دا مخلوقات ذیم او پا سورت کی مختلف قسم دلائل عقلیہ ذکر کئی. الحمد للہ الذی سورت و حصے دے اول حصہ تر یوصل اطلسم آیت پورے دا او دویم حصہ دا آیت یوصل اطلسم فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بی آیاتہ مؤمنین دیوے پورے اول حصہ دا او بیا بیان دا دویم حصے اغد تر اخر پورے او پسورت کی رد دی دوارا قسم شرک دے. الحمدللہ اللہ لائق دا حمدن دے اللہ غزات چپیدہ کری اسماننا والارض وزمکا وجعل الظلمات او گردوری تیاری والنور او رانا یو دا ظلمات او نور چی دلتا ذکر دے مراد تینا داخل سی ظلمات او نور دے دا شپا او رز دی دا تیارا او رانا دا او دا کی نور چی گوری چی چرتا ذکر دی دیا مراد تینا تیاری دیا نسجی دو کفر او دو شرک دو بیدی نئی ثم اللذینا بیام آغا کسان ثم دو پار دو استواعات دے بیام لا آغا کسان چو کفر اکرے بی ربهم یادلون دراو فلسرا برابر جور مخلوقا او دا سورت شروع کو فخلق دا اسمان نو ظلم کی فگردولو تیرگو دران ولی بکداغ دلیل دے چی دا بالکل مشرکان اغیم منی چی آو دا کار دا اللہ دے دنی دو گورا تایید گورا سورہ لقمان گورا سورت دے یو درشم سورہ لقمان ولئن اشتمعت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون او بجرت فوسكت دينا چا پیدا کری دی اسمان نورمکا نخام خواهی بدی چی دا اللہ پیدا کری دی نتوبو اولا دا آغت دلیل دی چی مشرکان دا منی او سرای آلی مشرکان دا نجی کنی دا اللہ توحید دی دا کنی دا اللہ توحید منی دی چی خالق دا اسمان نور اللہ دی بس دا موحد دی خالق دا اسمان اللہ دی بس دا موحد دی تیرے رانا اللہ پیدا کری بس چدا منی موحد دے ننا چدا منی دا پا منی و سرلاغی نو مشرکانی او بجر تپوس کی تردائینا چچا پیدا کری اسمان نور مکان خام خواہی بدی چی اللہ نوائے الحمدللہ لائق دا حمدن دے اللہ اللہ دیر دیر شکر دے چیتیم دا منی بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ اکثر دے لا یعلمون پوئی دیا مطلب دا دلیل منی مدعان منی دلیل منی مدعان منی دا منی چی خالق دا اسمان نو دزمو چی اللہ دے ادان منی چی اللہ وحدہ لا شریک دے ثم الذين بيام لا اوكسان دا ثم استبعادی مانا دا بيام لا اوكسان چکور کڑے پی ربہ بیادلون درم فلسرا برابر نور مخلوقا یادلون مانا برابر نور مخلوقا دغوی عرب ویا عادن تو هذا بهذا اذا ساویتو وی ما برابر کدا دی سارا دا کل وی چی کلے بس آواز را ولی نو مانای دا پی ربهم یعدلون دراو پل سر برابر نور مخلوقا نو گورا نور مخلوق و سر برابر ای نو سمالب ایو صفات دو صفاتو کیا نو دا چی پا کل صفاتو کی پا کل صفاتو کی نا فیو صفت صفاتو کی دا اللہ سر برابر ای لکا سور شعراء برا شپکشتم سورت دے نلسم سپارا دا آیت گورا ونوی اتنوی قالوا وهم بها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نصوركم برب العالمين وای وای ادای په دې جهنم کې جګړه کوي قسم په خدا ان كنا یقینا شاندارې چې موږ لفي ضلال مبين قام خافكم را اختار کی سمو کی برابر کوي موږ تاسو رب العالمین پال کی مخلوقات سرا نا غیر خود رب العالمین سر سو برابر نہ گڑل تم اللہ یا ابن صوریکم فی صفات من صفات رب العالمین فکم وقتی کی برابر کئی ملتا سو فیو سی وقتی کی صفات انونا رب العالمین سرا او دانن ان مشرکان طریقہ دا مومن وی اے اللہ رو رسی گرام مدد شیعا مشرک آغوی اے نیکا بندہ رو رسی گرام مدد شیعا دری مومن سا خیال دے دری مومن دا تی دا را چیز ما آواز مارا باوری از مارا برا رسی دے شیعا او دا را تی دا دری مشرکم دا دیم وی آغنیت بندہ آوری آغرا رسی دے شیعا انو ابن مصویفم برب العالمین دویم مانا ثم الذین بیام آغا کسان کفرو چی کوری کرے دے بی ربهم یادلون باپ مانا دان سرا اور ربهم یادلون دو رب اسپلنا بی ربهم یادلون دو رب اسپلنا اعراض کیا مانا بیام دا اللہ دا توحیم اعراض کیا بی ربهم یادلون مانا تو توحید رب بلنا یادلون اعراض کیا او عدل عن هذا مانا اعرض مخوارو عن هذا دینا نو عدول فمانا دا اعراض سر راضی او تو بورا با فمانا دا عن مند راضی با شدید ہے ربهم باپ مانا دا عن باندے دا یعنی ار ربهم یادلون نو باپ مانا دا عن سرو گورا سورہ دہر اللہ وی عائن یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یو کم درشم سپارا سورت دے شفگویا شفگویا آیت گورا آیت شپزم عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا اللہ و یقیناً نیکان یشربون من کأسین سکیوا دکاسو رکو شرابونا چی بزر دائسر کافور دا سشیر عینن چینا دا یشرب بها چی سکیوا دینا بها مانا عنها کی بدلینا بندگان دا اللہ روانی بدلا پروان اللہ سارا هو اللذی دا اللہ رضا دے خلقکن چی پیدا کریے تاسو من تینین دا خطینا ثم قضا جالا خلقکن نوکو اللہ دا خطینا نیو پیدا کریا نمال لو دا خلق آباکن خلق اصلکن پیدا کرے اللہ اصل تاسو پیدا کرے اللہ انتستاسو آدم علیہ السلام انتین اندخطنا ثم قضو آجلا بے مقرر کرے انتا ملو دا سزمان بردی نبیاب فناشی بیاب فناشی مرگ بذر باندی راشی واجل مسمن او بلے انتا دا مقرر عند اہود دی اللہ سارا مانا دا پار درا پور تجیدو ثم انتم تمترون او بیام تاسو شد کوئی گورا بیام شد کوئی وہو اللہ او دا اللہ دے موجود فی سماوات والارض پاس منو بزم ککیا یا وہو اللہ الہ فی سماوات والارض او دا اللہ دے الہ کارساد و حاجت روا فی ظلمات و فی سماوات والارض پاس منو بزم ککیا او دی مانا تائید چدا اللہ وہو اللہ فی السماوات والارض مانا وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ ذوکورا کی دیشی سورہ زخرف یا کلی سورہ کی سورہ زخرف سورت دری سلویخ آیت گورا وهو الذي إله سلورة يا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم أو داء الذي بأسمان في مددگار وفي الأرض إله أو بزمك في مددگار وهو الحكيم العليم أو داء الذي حکمت والا یعلم اللہ سرکم پپٹا خبر سواندی و جہرکم او پتاوا خبر سواندی و یعلم ما تکسبون او پویج پاوا سواندی تکسبون تاسو کسب کوئی مطلب دا یا بس خبر کے یا بس کار کے علمی تو خبر کے نو پروب کے یا پتاوا کے خبر کے تو پرو کے تو پتاوا او کس کار کے عوامی یعلمو بس اللہ پوئے گی بل سکن پوئے گی اور نہیں نا پو ادا سیدھا دا چنا زما پیر اگلا پتا دا چیز لڑ شما نمال بوئی گورا داری کول داری کول داری کول اگا زمان خبری گیا اگا زمان خبری گیا داد مشرکان واتی گئی ویسا لکلو گندلو کی دغل تلک گندی کی مخکشن یو پیر دی یو پیر دی خلق والا کمیسون اوڑی نا آغا نخری کئی نا آغا پیر آغا لخذی راروانی ویلی جوڑے الگ لے تیسی ور کی ور کا دغل کا مالتی والا راروالا نا آغا والا سر یو گودری درزن مالتی راوا بستی دن گئے داری نا لستی دن آخذی ولوی نا جاو پیر سے ہوئی گورت مال مالتو نا لستی اگر ایک جا پیسی ور کی ور شتبان لنور راوالا دین ماخلا وکا پیروا بیاوئی دو مال مالتو نا لستی دن مطلب دا دو دی دا سیدہ دا چی اگر دمون دو پور دا حالا خبر دے دین خبر دے چرا روان دے دا شیوا بستی دو دیو کل دیو کل اللہ وی زکوئی گم پڑی باندے بل سوگن کوئی یعلم نفید شرک بالعلم بوئی کی اللہ سرکم بپٹ راستا زباندے اپتاو خبرستا زباندے او کوئی کی پارس باندے تک سبون ستاس سکا سب کوئی وما تاتیم او نظر آگری گئی تیو موجزات موجزو در افلنا مگر دی گئی آن حراغین موریدین مخرون کیا مخرون کیا مطلب مخرون کی جاگینا مانا تو دنیا کے یعنی اللہ کے سے تجیب روستے رہے لیکن دین پوریا چدا تجیب پمنگ بانے بولے راگے دارینا مخریا آیت گورا یوسم تو لسم سورہ نحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وبيان الله مثال قرية يوكلي چوپ آمن ماندے مطمئنة خفیدمینان راتلو دے ترزق دے خپ پرا خی وائن دار کرونا پس کوبر اوک بی آنو عم اللہ پنے مطمئن اللہ واندے پس اوسا کو اللہ دی کلی والا ہوتا جامد لگے ہو دے یارے دا سی پلوگا ہو یارا کی پٹکل لکا جامدی تی انسان پٹی بی ما کانو یسنا ہونا پس ہو رائے چودے یسنا ہون چی دی سکولا نو پورا داورتا رالا او سر رائے انہا موریدون موریدین دیگئی لدین ایراز کون کیا یادو جانی واقعات بدر کون گورا وما یاتیہم انرادی لیتا من آیت سیو موجزہ سیو عذاب دا عذاب نور افلنا اللہ کانو مگر دیگئی انہا لائن موریدین ایراز کون کیا آیا مانا تی مجھے زوالا او یا مت مانا عذاب اور اس کے دو تعیب میں سو سو فقد کذبو بالحق بس بتا کی سر نسبت دروں کو دے حق تا ہر کل چراغ یا حق دیتا فسو فیاتی ہے فزر میں چراغ شی دیتا امباؤ ما کانو بیستاغیرون خبرداری راوس چی دی جائی پائے پوری چی خندہ کیا یعنی پرد قیامت کولا اللہ سزاور کی پو بشیا علم یارو آیا دین گوری کم اہلکنا من قبلہم چھتیر حلاکری منگا من قبلہم روان دے دینا من قرنین دپیرونا مکننا ہم بیر عرضی چھ غیور کرو منگا غیلہ تاتکور کرو منگا غیلہ پر منگا چھ ماہ آگا لم نمک اللہ کم چھ طاقت نے ذرکر منگا تاسو تا جو گورا سورہ سباو گورا اللہ وی وما بلغو معشار ما آتینا ہم

لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او وائی گئی سی دی پیغمبر کا جو خندوڑے حضر دی بازار نوتی انہی نشی آلے گلے دل ملک فرشتہ فیکون معہ فسشیر سر نذیرا یرورک ان کی خلق تا ندلتم اعتراض او وائی گئی انہی نشی آلے گلے فدی پیغمبر باندی او فرشتہ ولو انزلنا ملکا جواب او کچر راولی کنگا فرشتہ او دائی لاغی رب انتیاو کی لفضی الامر نخام خاپو لبس لیشی فی صلاة ثم لا ينظرون ابیاب محلت نشی ورکول دیتا امت لو دا فرشتہ جرائشی ادائی دروج انتیاو کی نبیاب فکی انتظار بنی بلکہ بیا بازادی دیمانا دو پارا پورا سورہ الحجر اول سوار لسمی دی پاری اول مر اتم آیت ما ننزل الملائکتا الا بالحق وما کانو اذن منظرین انرالی کنگا پرشتی الا بالحق مگر پازاب باندی حق بمانا دو عذاب وما كانوا اون بي جاي اذن بداوا سي منغارين مهلت ورقلي شميا ولو جعلناه ملكا دا بيا اعتراض دبارنا چك دا پیغمبر دے اللہ رالی گلے وے مدا اللہ فرشتو لن رالی گلا اگر مخ کی اعتراض دا سی دوسرا فرشتہ ولی نوالی اس اعتراض بے پخلا ولی فرشتہ نگا اللہ وی ولو جعلناہو ملکن او کچری اگردو منگا او کچری گردو لے منگا پیغمبر ملکن فرشتہ لجعلناہو رجولن مخامخا گردو لبا منگا ملک رجولن سلے ملک مذکر دے ولو جعلناہ ملکاً او بجری گردول منجرہ پیغمبر فرشتہ لجعلناہ رجلاً مخامہ گردو بمنجرہ ملک رجلاً سڑے دی فرشتین اب مبیا سڑے جوڑ اولی دلتا انساناً رجال دی و نسا دی ناری نبی و زنا نبی او دغدا فائدہ تعلیم تعلم فائدہ چلے ناغد اخفل جنس ناغست لے کی گیا فرشتین ناغست نشاغستی لے بیداغی دغدا دلیتی طاقت نلری ند آگئی نا تعلیم تعلم استفادہ و فائدہ اغاغستی شیا ذکر اللہ وی لجعلناہ رجولان سامخا گردو بمونگا کی فرشتیل رجولان سڑے وللبسنا علیہم او خامخا اشتباب راول مونگا پدائی باندی ما یلبیسون آغا چیئے اس بکم اشتباب کے او سورہ بنی اسرائیل کے اللہ دے اعتراض جواب دا سکتے قل لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول آیت جورا آیت دے کنزنوی قل لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول ہوا آیا کچر وے پرن کی برٹی یم سونا چیزیا اطمینان کو ان کیا پدمگا کی مانا دگمگا کی برشتی ان سی کیا لنا ضلع خام خار علی گڑھ پہ من پدے باندھی دوبارہ نہ ملک الرسول فرشتہ پیغمبر پدمگا کی انسانان دی نہ اللہ والا انسان پیغمبر علی کیا بھی مانا تو پارتائی تو پورا سورہ آل عمران مطلب دا دا اللہ احسان دے چھ انسانان لے دے دے جنسان پیغمبر را لے گلے دے آیت پورا یورل سلورش بیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین و تاکید ہے احسان کا اللہ کو مومنان باندھے تم وہ ذکر آئی لے کے بدل کے رسول پیغمبر من انفسہم نفسوں دینا جن سب دینا چلولی پر رہی باندھے آیات نبی اللہ و پاکی دے کے خلاف دلانا او پور کہی دے کتاب والحکمہ او سنت و ان کانوا اگر تو دئی من قبل مخبرینا خام غاپ گمراہ اسکار گیا ولقد استهزئ تسلی ور گئی اللہ فل پیغمبر تا وجہ اعتراض نہ دی میں اعتراض نو کی ضرورت تنگی کلا یہ اعتراض کی جو کلا بل اللہ فل پیغمبر تا تسلی ور گئی او پتہ دی سرا خندا گریشے و بی رسولین پیغمبران پورے مخشستانا پس نازل شپا کسانو باندے چی خندہ اکڑے ومنہم دلائینا ما سزا داغس کانو چیدے جی پائے پورے استاغی اون چی خندہ کولا ورپسی پورا چی دا کل کل دا سوبا لیرا دیا نو بالکل زمان دا قرآن شریف پدی نیم مخکی پنجوالی دا لفظ کل راغلے وے لفظ کل بالکل پنجوالی بدی نیم مخکی راغلے وے کل ہوایا چیمو کر رہی فیل ارض بزمو کر دے مطلب دا چیتا پیغمبر امون دے انکار کرو تکبیر دے کرو درو جنتیا دے کرو نفمون دا عذاب لین راغی نجواب ہوایا ورپسی بولا سمایت جوئی کل ہوایا ورپسی سوار لسمایت جوئی کل ہوایا ندوگلی وئی کل ہوایا نکل لسمایت جوئی کل ہوایا نکات لسمایت جوئی نکل ہوایا ندوگلی دوگلینا بلکی ویت کی دریزلی کل ایو شئین اکبر شہادا کل اللہ کل لا اشہد دا سود علی کل را دے یو ایت کی دو زلا دری دری زلا یو زلا حضر شیر رحمہ اللہ دے مطلب را دے چستا بکار سی ہوایا بس ترکمی جوان دے مترابی بلا گئے بس ہوایبا دا ویل بختمی کی بسو باندی چستا جوان ختم شیا او تر سبھی جت جوان دے ماں سے بن کے نی بس وائبا کوئی ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھائی بس مکی سوم من گرو کیا اگور اللہ بھیا اگر بھائی بس مکی تو دے وی سیل لالارما کالام لالار پلان کی بے لالارما سیل لالارما اللہ بھائی پر پسند اگر با اگر بھائی بس مکی سوم من گرو کیا سو چکی فکان کس رنگیش آپ بتن کر دین انجام نسبت درو کو ان کو اچھی مگر بچانا چڑے ویا التمی داؤلی در التمی داؤلی در ادے آگ سوریا کیا کتلوم ناروائیا ایل کتلوم ناروائی نہ چی لاری دی ملکو نتا نو برا حکورا اسمان دے نو خطا حکورا نو مکرا مکر پاس حکورا گونا دی گونو کی حکورا دکی آغا ملکی آخرے حکورا واوری دیا خطا راشا نو ملک وار دے گونا نشتا دے گرمی دا یو اللہ دے او پا یو دنیا کی دنی رہنے یو شانی گردو دی یو دنی بلشانی وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انه واحد دشانی مگورا کنا دشانی مگورا کلا اللہ وی لدی اسمان لہو گورا ابیاد لہو گورا رس نقصان بگی پیدا کا نتال بستان ذروا بلشی دا بستڑی سو نقصان بگی پیدا کرے نکت پوری نکت پوری بے فائدی مگورا پائے تو سرو پورا کلا اللہ وی اے دین پوری آسمان تا دین پوری چی رفع السماوات بغیر عمد ترونها دی آسمان تا نپوری چی بغیر دستنو اللہ دا پورتا کری دیا مدعا شانی دتا وی سیرو اگر وی سیرو سیاحت دیا فل ارد پر مگا چی بیاو گوری چی سرنگیش انجام نسبت درو کون کو ہوا آیا لمن آگا چاہتا چیری پال لمن آگا لمن آگا لمما دچاد پار دی ہوا آیا دین تپوسو کا دچاد پار دی آگا سو چیری پاس مانو کول ارد او پر مگا چی نوکہ چری دننا نو مشیکان نو تپوس شیرے ندائی بھائی مہین دین اج میری زمین و آسمان تیری مہین دین اج میری سے نمک آسمان خستا دیا تو اللہ خپل پیغمبر تو دئی ہوا آیا دئی لو آیا لی مما چال پار گیا بس چیری پاس مرنو کے اوپر مجھا کے نو دئی بغلی شی تو آیا چی للہ خاص دا اللہ دیا مطلب تھا دا دعوت لائے اپنی یونا رے چھ مسکت دے دا خسام چھ کون دے دشمن دے دائی بغلی شی مطوع چل اللہ خاص دا اللہ دیا بولی تو چری دائی وائی چھ دا خاص دا اللہ دی چھ مستا مسئلہ سا دی تی گیا حضر شیر رحمہ اللہ دی زمان دا اولو مشینو پر تولی دی چھ تولی دی چھ اولو مشینو نو یو رض کے رالما نہ مشین والا رال ہوئی جی تو دیر وقت رال او دل تو دگا راضی تانی دار راضی امنگ تن گئی منگ تن گئی او وہی چھس شو ضلع تھی سی او سم را گل میں میں سشو ودا سے لاڑ ذرا آوان شو ندغل تا دا ملکانان دیرو آغیل رالم چه آغیل رالم تا دا میانگانو دیرو آغیل رالم چه رالم نو چه قتل منو تاندار آغا ناس دے ورسر بیر چا بیر کتونو دی دا میانگان ناس دی نا آغا خپل عجبا کی ولوی چی آغا مولا رال آغا مولا رال نو وی چیز ورلم آنو مال آغا یو سب تاندار آغا مال وی چیتا غلافونا دی اس وقل آنو لاری او تفتیدی نیما ولوی سوک چی تختی ناغا بیارازی سوک چی تختی ناغا بیارازی او دا چاوی چی چاوی دی چیتا غلافونا سوگونی بیدای وی چه دو سوگولی نیتو دیل یو خبر و گولوایا دیدی داوی چه آو دو دو بابا دی لافون او سوگول لارو او اس آغا دی بیار آگی دوم را دیوی نو چه پا ما باندی سجرم کیدی نو باز بیا باز ما چل زب واما و ما سنی دیدی داوی ناغی لوی دا سوائی چه دیو لگی دو غلافون او سوگول لارو دور را دی پاس دا دی بیار آگی ناغی لوی اوائی ناغی یوم دانوی ویما لاغوی دا سکر لگی دانوی ویما ایز دویما چی دل وی چی دو بابا غلاب لسو گوتی نیشی ور رہے دو دسیشی لسو گوتی نیشی ور رہے نگا دیو کتاب چاپ کرے رہے سوانی حیات نینگل بابا نایی کی وی دا کرامت دکر کئی وی چی سنگا با بیدر دوار وردی دخلق ناغی سر بدر شانی دوار مر با ورگان با ور سر اولی ذکر دو با وردی دخلق کری و ندر وی دو بابا سشیل سوبلاس نیشی ورره او که ورری رو جوری تکلیف ور رسیدی وی بس اگر داوینا انا غب مالوی زا مالوی دی سر سکر دو ملو دا اولتا پی دیگت دغنکو ما داوا ور کیس کن جوڑوں ای ما والا ای مانا تا پسکے نا وی آو وی مای روان پریگر وی اگر وی نیچی دئی تا سرا مطلب رہے کرے رہے دیدتی پہ رہے میں بس دئی دب کر دے اس ماں دے وایا للہ خاص اللہ بھی مقرر کی اللہ اعلی نفس الرحمہ فخبر رحم ماندے رحم کو البتا زبان دے تفضلنا احسانان اعلی بار جو برازی مطلب رہا اللہ پردان مانی واجب کری نبا اللہ کو یوشن واجب دیا مرا تفضلنا احسانان دا جواب دے اند دغا اعتراض اللہ داد اللہ نے قربانی دا چل بار باندھ ضرور رحم کو ماں داد نے قربانی دا احسان دے یعنی باغوان نے یوشے ضروری لیا جمان نہ کم ہمارا جمع کئی بار اللہ تاسو ہلا مل قیامت ورد قیامت تک شہر شک پر آدھو رائے کی آو کسان کی تاوان کے چلی اس پر جاننا وهم لا يؤمنون فسي ايمان راديا وله هذا پار دي الله ديا نبي ده شرك التصرف اغي مخيمو كا لمن ما في السماوات والارض وسم نبي ده شرك التصرف لا وله هذا دي الله ديا ما غسو سكن في الليل چه آرام كي بشبك والنهار اجوان تي رأي پر دي دانا جس پار آرام کئی اس پاور آرام کئی نہبیلے الگ سوہا سبن وما انباری ارب وئی بھومی فرول پتی سارو گاندھی گسو اوپ چائے بھی خورا چائے بنو سولی نئے چائے بھی خورنا لکھا تو خوراک شیف ہونا دے آج اس کاک شیر لگ تو فوائد اس کو لوگ فرق ہو گوا کرنا من قبیل علق تو آتبنا وما انبار دا ولہو از پارا دی اللہ دی آغا سو سکن بلیلی چارام کئی پشبتی ونہار او جون تی رئی پورا دکی او دا اللہ یوری دن کے اپوا ہوا آیا غیر اللہ اتخذ ولیان ذو ایم اس صورت شروع شرے نجوڑی کم کل راضی ناغی سر ایت دو لکا نیچی صورت ختمی کی نفت برطول جی چلا کل دی صورت کے سو گلے رے لغد کل دی صورت کے سو گلے رے او دا تکرار خونہ دیکھا کہ اللہ بیا بیا خل پیغمبر تو وی ہو آیا لے وی خبر والا مقرر کئی چبل تبل سنوے ادب کل ادب شانی نور انتہائی تکرار دے پرانی کریم کے اچھا دنیا کی دانی ویلی چدا شنی دیا تم دشمن ویلی کلوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی واد اللہ نا اتخذ ولیان مد بولے مددگار فاتر سماوات والار بدل لفظ اللہ نا غیر اللہ اللہ نہ بدل ادی وجنا پورا پیوے راب دی فاتر سماوات والار پیدا کہ ان کے داس منو درم کے لے وہ کہ ادا اللہ فراق پر کئی ولا یطعم او دی اللہ تو فراق نشور کو لے یعنی اللہ محتاج تو فراق نہ دے اگر رازق دے او مرزوق نہ دے اگر رازق دے او مرزوق نہ دے مگر تو مرزوق سے خدا محتاج شو وہ وہ یطعم ادا اللہ فراق پر کئی مخلوقات تا ولا یطعم ادی اللہ پلنگر کی چاندنی سے چولے حضرت رحم اللہ با دا مانا کولا ولا یطعم حضرت اللہ پلنگر کی چاندنی سے چولے دے وہی تو ماں پھر لنگر ور کئی مسلنگر ور کئی کو جوڑی کی تا سوری مارے بان لکل ادال پیتی ارے تخری آگ ورکی مجھے وہی زما پھر لنگر چلیا تموڑا نستا پھر بلنگر چلیا استاد پھر لنگر ہو چندو چلی گیا ملنگ اسلام الدین ناچ بھائی جلسے چانی تڑلے بل سڑلے کو سیکل باندھے دادے جلسے پھر لوڑی سر پار لنگر لے اڑے او یو یو نواب نیو نائب دگ نواز مانی رہی کساب ناگب مشین رالو پھر بھائی اسلامی دین نواب شباد کو من مندی سسارا رازی اولی بغیر دا سن رازی او دی وجی نوی پیر وی چی در شما نصب را چی اچی رازی نصب را ری دانا چی در دم نصب درم شب درم نا چی در شما نصب را چی اچی رازی نصب را ری ذکر دا سجد گفتو والا رے یا والا یطعم یو قرآت دے والا یطعم وہو یطعم ادا اللہ خوراک ور گئی والا یطعم اپا کل خوراک میں گئی اللہ غزات دے چلا یا کل ولا یشرب ولی صلہو جو فنا اللہ نے خوراک کئی نسکات کئی نا اللہ خیط لری الہ دا دا اللہ پیغمبر قادر ہوتا دفل رب صفت بیان کرے ہوا قل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی ذو حکم کرے شہر ماتا دا چشم از اول دا چانا چغاڑی خودی حکم دا اللہ تا ولا تکونن او حکم شہر ماتا چمجی جت دا مشرکانونا ہوا ہے انی اخافو دو یاری جمع ان عصیت ربی کچری نافرمانی حکم دا رب خبل نو اخاف عذاب یومین علیم یاری جمع دا عذاب دو رضی لوینا مطلب دا کدا مسئلہ میں بیان نکرا نا اللہ بمال سر را کیا سورہ یونس دورا سورہ یونس کدو دا مسئلہ بیان نکما اللہ تمہالا سزا را کیا سزا برا کی اللہ آیت بور تین لسم دا کافرون دا خبر آوا یرا دی مسئلہ کی لگ سلچت خوبا چکی دا کا لگ سنرگو کا لگ ستغیرو کا آیت بور تین لسم وَيَذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ عَرْكَلَا كِلُسْتَيْشِ بَدَيْوَانْدِ آيَاتُنَا دُمُنْغَ وَاضِحُ وَاضِحُ نُوَائِيَا الْقَسَانْ لَا يَرْجُنَا لِقَاءَنَا چِ عَقِيدَ نُسَاتِي بِتِشَئِ دُمُنْغَ ایتِ بِ قُرْآنِ مِرِ حَاذَا رَوْلَ اَيَوْ كِتَابُ غیر دِنَا او بَدِّلُهُ یا بدل کدیلا یعنی دیو کی لکس تغیر تبدیلو کا او آیا ما یکونو لی نیوی مناسب مالا نشتہ سے اختیار بما انہو بدلہو دا چی بدل کمدا من تلقائی نفسی دخبل طرفنا نی مروان دو مگر دا آگا سبز دی چی وحی کلش ماتا انی اخاب زیاریگن ان عصیت ربی جرنا فرمان یوکڑا خود مختار نیما تغیر تبدیل نشم کو لے کو بھی کن دا بزما دخل رب نا فرمانی مال بس ہزارا کیا میں رب آسو جواب لیش آن خدا گنا رب یو میں بدغ رز کی بدغ وقت کی بدغ رز کی فقد رحما اس بتا دی سرا رحم اللہ بدوان دی او دا دے کامیاب لوی و ان یمسسک اللہ بضر او جے اور سے اللہ تا تا ما مودی گلی لی ہوما دا سلورم دلیل دے لگدین مسکیا جو دلیل لن تیر شول یو دولا سمایت کی او دویم دیارلا سمایت کی مدا سرورم دلیل دے و مسئلی توحید و ای امسسک اللہ او بجر ورسی اللہ تا تا بزرین تمام علوم بھی تکلیف ہوما ذات ظلم کی ذات تنوین دفار دا تحصیر دیا معمولی منہ معمولی تکلیف ضرور سیاح سرگ گراتی دا معمولی تکلیف دیا فلا کاشف له فضنیش دے سندر کہ ان کے دی تکلیف اللہ مگر دا غیب اللہ دیا حضرت شیر رحمہ اللہ بری صوفیاء کرام ویا چی ضربو کا ضربو کا ذکر چکے ضرب سر کوا مطلب دا دیہو تزور ورکا دیہو تس دی لزور ورکا دیر پارا چداستا ورکی کینیا لکا صوفیاء کرام ویا ذکر دے اغیل وی پاس انفاس سشے پاس انفاس ذکر دے پاس انفاس آگا پاس انفاس دا دے چی کل تا لا الہ وائے نو دا با آگا وقت کی وائے چی کل ساس تا پا دی مخبان دی را دی پا بہر را دی او اللہ دا با آگا وقت کی وائے کل جتا پا خکت آخ لے مطلب دا مطلب آگا صفا کا صاف سترے کا دیر اللہ نا او بے اوائے اللہ ناغا اللہ اگل غیور کا پخبر لکی او دا خبر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مویا وی اول لا الہ الا اللہ اگا دغو آیا پا ضربان جو آیا یو ذر کرتی پا ضرو آیا نتا پخلو آیا چی لا الہ الا اللہ نتا پا ضربان لا الہ الا اللہ نوائے اپا خلابان جوائے دیو اجنا کہ چرتا اللہ میں یاد کر نمتیاب انشاءاللہ دا کتاب در کو خیمہ چاہ گوئی در شانی گان کرتی دا پر روائے نجائے پا خلابان نوائی تو دروغ ہوئے پا خلابان جلا الہ الا اللہ وائے اوستا پر رکی بر معبودان دی بر معبودان دی مسئلہ توحیدی بالکل لغڑے بیان کرے گا بالکل بربندے بیان کرے گا دیو جن اگرین پکار دارے بندہ بان لاغ الفتح الربانی والی کم چوردو کی ترجمہ شروع اگا والی کیا دا کی توحید بیان کرے دا کی کہ حد فضولے رے اور طول بیان دا مسئلہ توحید کرے اور دا تقریر کل کرے سواخی کرے رے کما میاشوا کم کالو پلا مدرسہ کی کرے رے تقریر نے ٹوڑ پلا مدرسہ کی کری او آگا رگ آگا ٹیم آگا تاریخ آگے ذکر کرے رے چی دا تقریر پا دیر ٹیم کرے ہو او دا تقریر پا دیر ٹیم کرے ہو مدرسہ کی کرے ہوا وہی ہم سس کر لاؤ اور گزر ارا سے اللہ تا تا بے زور رین تمام نگند تجلی ہوں فلا کاش بل اللہ پسنیشتے سندر کون تیری اللہ مگر گرے اللہ رے مجھے ہوں تزور ور کا دیر پارا کہ شرک نہ نوڑی گیا او دا زوزی دا بالکل لبریل چی پا مسلیل توحید باندیا دیو جن حضر شیر رحم اللہ بھوی دے لگیا دے ذکر کئیا روح شروع کری دی اثر دی چی دے جد پر رکی شرک دے منون کے مسلیل توحید دے دا شانی دا ذاکر دیم لگیا دے ذکر کئیا وہ سر بھی سیدھا مشرق دے پھر اشعار بھی دو سیف الرحمان دادا اشعار بھی پھر سیف الرحمان یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم من مغرقین استغفر فاہلنا اثقالنا دائت دادا او دین ذکر کیا مجھے ان کے مندر کو دی مجھے سورہ بوٹی کی اوبا کے نفاذ بشی کہ تمام عمر لگے بوٹی کی اوبا کے نفاذ دے لیکن مندر پکی ہے مندر پکی ہے اول دفتل یا تیبی اصلاح ہوتا نفاذ دائینا ذکر کوا او ذکر ان کوا کما علمکم اللہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ مجھ کی سورہ بقرہ کی گوزلی تیر شروع ہوا دا اللہ ذکر بکے کما حداکم لکسن کی دل طریقہ خیلے دا پل طریقہ بول میں جوڑے نو اللہ سوئلی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ان بشپاک شرطوں نے بھی سربا اللہ آیا دے نو اگا ذکر ان کی اثر آیا دے دا دا دا اللہ پیغمبر تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون دا دی حال لگ نظر کا اے دا اللہ پیغمبر زمون دا خبر لگا واوا زر